Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi'nden bahsedeceğiz. Bu projenin yürütücüsü olan Asil Yaman konuğumuz olacak. Bu proje Bozburun Yarımadası'nın kalbinde yeni bir arkeolojik yüzey araştırması diye tanıtılan bir proje. Asil bize anlatacak ayrıntısını. Ben önce bir Asil Yaman'ı tanıtayım. Arkeolog kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Penn Üniversitesi Müzesi'nde danışman öğretim üyesi olarak 2016 yılından beri çalışıyor. 2003 yılından beri de Batı Anadolu'da birçok arkeolojik kazı ve araştırmalarda bulunmuş. Araştırma konuları içinde de Karya ve Likya bölgelerinde geç Roma dönemi, seramik araştırmaları, yeme içme kültürü ile Levant ve Anadolu arasında geç antik çağ boyunca var olan ticari ilişkiler gibi konular var. Post doktora çalışmaları sırasında bugün Bozburun Yarımadası olarak bilinen Karyo Kersonesos'u arkeolojisi üzerine yoğunlaşmış. 2021 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi izniyle Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi'ni başlatmış, yürütüyor. 2018 yılından beri de Arit'te ve Koç Üniversitesi'nden burslar almış ve diğer konuları da çalıştığı konular Anadolu arkeolojisi, arkeolojik ve tarihsel perspektifte Doğu-Batı mücadeleleri ve geç antik çağda Küçük Asya gibi konular var. Hoş geldin Asil. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Merhabalar. Çok şey etkileyici bir biyografisi var. Etkileyici. Teşekkürler. Proje de çok etkileyici. Onu da evet. Dinleyince herkes herhalde takdir edecektir. Evet, tekrarlıyorum. Sizin projenin duyurularında bu cümle var. Bozburun Yarımadası'nın kalbinde yeni bir arkeolojik yüzey araştırması diyorsunuz. Bu tabii aslında biraz daha bakınca anlıyoruz ki sadece bir arkeolojik kazı, yüzey araştırması, çalışması değil. Bundan çok daha fazlası, yani burada yüzeyi böyle geniş tutmuşsunuz gibi gözüküyor. Araştırma alanı çevre oradaki köylere, işte kırsal mimariye, mimari korumaya da uzanmış. Hatta sosyal konulara da uzanıyor. Sanat bile var sizin programlarınızın arasında. Arkeoloji dışındaki disiplinlere de yayılmış. Yani normalde alışkın olduğumuz yine yakın disiplinler vardır, birlikte çalışılır. Ama onların dışına yine işte jeofizikçiler, o da belki hani daha alışılmış sayılabilir ama işte kültürel miras yönetimi, kültürel miras koruma, bu disiplinlerden mimarlar var. Mühendisler var ve tasarımcılar var, sanatçılar var. Dolayısıyla çok kapsamlı, çok disiplinli. Bu Phoenix kenti herhalde önceden bilinen bir kent olmalı ama çok da fazla bilmiyoruz doğrusu. Burada kazı yapılmamış herhalde ve bu yeni ortaya çıkarılacak. Belki önceden sadece yolu oraya düşenlerin gördüğü bir yerken şimdi daha çok kişiye sunulacak ve daha çok bilinecek, bilinir hale gelecek. Sizin burası nasıl ilginizi çekti en başta? Nasıl burası aklınıza girdi diyelim? Bu projeyi oluşturmak için sizi çeken neydi ve nasıl bu kadar böyle kapsamlı bir projeyi oluşturdunuz, bir araya getirdiniz? Bir de Karya Kersonesos'u ne demek? Onu da dinleyicilerle de paylaşalım. Çünkü hemen anlaşılmıyor. Bunları soralım önce. Tabii memnuniyetle. Son sorunuzdan başlayayım. Karya Kersonesos'u coğrafi bir alanı tanımlıyor. Kersonesos Yunanca yarımada demek. Yani antik Karya'nın bir alt bölgesinden bahsediyoruz. Bu alt bölgeyi bugün Marmaris ilçesi olarak tanımlayabiliriz. Yani kuzeybatıda Hisarönü ve Marmaris ilçe merkezi ve güneyinde Ege Denizi olarak tanımadığımız bir alan burası. Tıpkı Datça ve Bodrum yarımadaları gibi Güneybatı Anadolu'da önemli bir yarımada, stratejik bir konumu var. Ve bu Karya Kersenesos'u arkaik dönemden itibaren aslında politik, ekonomik ve dini bir birliğin de ifadesi. Şöyle ki antik dönemde özellikle Karya bölgesinde bir koine modeli vardır, siyasi ekonomik birliktelik ve alt bölgelerinde de vardır bu. Bu ne demek? Karya Kersenesos'unda bulunan 10 yerleşim idari açıdan iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ve dini konularda beraber hareket eden bir yapı. Ortak sikke basıyorlar örnekse ve bu tabii kendine özgün yerleşim pratiği de olan, ölü gömme pratiği de olan bir yapı. Dolayısıyla Karya Kersenesos'u başlı başına Bozburun Yarımadası arkeolojik açıdan ilgimi çekiyordu. Özellikle doktora dönemi sonrasında. Fen Müzesi'ndeki araştırma sürecimde de post doktora da bu bölgeyi gerçekten çalışmak gerektiğini düşünüyordum. Phoenix benim ilgimi nasıl çekti? 2018 yılında Amos'ta yüzey araştırmalarını, yani Marmaris'in Turunç mahallesindeki Amos Antik Kenti'nde çalışmaya başladık. Ve ben tabii bölgeyi gezerken Phoenix'in de içinde bulunduğu coğrafyada bir daha önce sistematik bir bilimsel araştırma yapılmadığını fark ettim. Ve gerçekten de buna, yani bu bölgenin bilimsel sorunsallarına cevap niteliği taşıyabilecek birçok veri olduğunu düşündüm. Ve beni bu bilimsel hayaller çekti öncelikle bir arkeolog olarak. Fakat Taşlıca'ya gittiğimde benim bilimsel hayallerimi de aşan bazı gereklilikler olduğunu gördüm. Çünkü Taşlıca mahallesi Marmaris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta ve en ekonomik olarak en geri kalmış köyü diyebiliriz. Ve burada yalnızca bir arkeolojik çalışma değil, ancak çok katmanlı bir çalışma yapılması gerektiğini düşündüm. Böyle başladı her şey. Bir hayalle başladı. Siz de öne düştünüz yani, öyle mi? Evet, evet. Ya çok katmanlı yani, deyince belki. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Siz Muğla'da arkeoloji okudunuz değil mi? Ben de lisansta Ege Üniversitesi'nde okudum. Yüksek lisansımı da Ege'de tamamladım. Daha sonra Muğla Üniversitesi'nde bir asistanlık dönemim oldu. Bir 5 yıl kadar. Ve tabii Muğla'ya yabancı değildim. O yörede çalışıyordum. Kazılara katılmıştım. Evet, yörede çalışıyordum. Böyle bir boyutu da var. Yani işte bu çok katmanlı bir çalışma dediniz. Yani arkeoloji aslında böyle nasıl karakterize edebiliriz bunu? Klasik yaklaşımda ne vardı ve şimdi bu çok katmanlı bir çalışmayla sizin kastettiğiniz aslında belki yeni bir arkeolojinin yeni bir yöntemi, yere ilişkin, bu araştırma sürecine ilişkin ve o yerdeki toplumla kurulan ilişkiye ilişkin farklı bir tutum alması söz konusu. Öyle anlaşılıyor. Bunu belki biraz açabilirsiniz. Sizin zaten Burçin de söyledi, programınızda bir sürü farklı farklı başlıklar var. Mesela Marmaris, Taşlıca ve Söğüt köyleri kırsal mimari belgeleme ve koruma programı var. Kültürel miras çalışmaları var. Sözlü tarih çalışmaları var. Evet, yani çok daha sanat programı var. Mesela en çok dikkat çekenler. Evet. Bir de kült projesi var. O tabii arkeolojiyle yakın ilişkili ama bunlar çok dikkat çekiyor bakınca. Sanatçıların, web tasarımcılarının olması programlarınızın arasında. Bunun farklı bir şey olduğunu gösteriyor aslında. O kısmını, evet, nasıl toparladınız, nereye gitmek istiyorsunuz bunun sonunda? Şimdi dediğim gibi Taşlıca'ya ilk geldiğimde aslında sorunun yalnızca arkeoloji olmadığından hareketle kafamdaki fikirler yavaştan olgunlaştı. Şöyle ki bu bölge şu anda iklim krizi dolayısıyla doğal ve aynı zamanda turizme bağlı nüfus artışı nedeniyle de beşeri tehdit altında ve tahribat altında bir coğrafya. Hızlı bir nüfus artışı var bölgede. Ve doğal peyzaj, tabii kültürel peyzajla beraber doğrudan etkileniyor. Ve Ve bu çok asimetrik ilerliyor benim nazarımda gördüğüm kadarıyla. Bu sebeple ben buradaki projeyi tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle arkeolojik yüzey araştırmaları şeklinde kurguladım. Merkezine arkeolojiyi alan ve tabii ki buradaki tüm taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını belgelediğimiz ve bununla ilgili detaylı raporlar yazdığımız bir çalışma olacaktı uzmanlığım gereği. Ancak ben bunun sürdürülebilir olmasıyla çok ilgilendim. Yani bunu sürdürülebilir bir ufuk projesi olarak niteledim. Başka bir deyişle çok yönlü bir kültürel coğrafya okuması yapmak istedim. Ve takdir edersiniz ki bu tek başına ya da sadece arkeologların yapabileceği bir şey değil. Bu projeyi sürdürülebilir kılmak için yöre halkıyla ilişki kurmak gerektiğini, özellikle çocukların eğitilmesi gerektiğini, yer altındaki kültür varlıklarının jeofizik etütlerle anlaşılması gerektiğini, belki de bölgenin antik depremlerini, kıyı çizgisini anlamak için arkeosismoloji yapmak gerektiğini, yani ve bunların birbirinden beslenen, birbirinden öğrenen bir yapıyla ancak mümkün olduğunu düşündüm. Bu çok deneysel bir proje bu yönüyle. Çünkü hiyerarşik ya da yalnızca arkeolojinin sözünün geçtiği bir proje değil. Hep beraber yaklaşık 10-11 disiplin bir arada bilgi üretiyoruz ve bu coğrafyada bunun kalıcı olmasını, yani buranın asıl sahiplerine anlatabilirsek, burayı koruyabilirsek mümkün mertebe, aslında yalnızca Marmaris ve Muğla için değil, Türkiye için de ilham olabilecek, model olabilecek bir sağ çalışması bu. Bunu kurgularken tabii yurt içinde ve yurt dışında çok değerli uzmanlarla yaklaşık bir yıldır proje hazırlığı yapıyoruz. Üzerine yani çok fikirleştik. Her detayı düşündük, beraberce düşündük. Ve çok şanslıyım ki şu anda 7 ülkeden, 13 enstitüden uzmanlarla beraber işte bu hayalin peşinden tutkuyla koşuyoruz. Başladık 2021 yılında. Şimdi, ve 5 yıl boyunca bunu sürdüreceğiz. Sürdürülebilir dediniz. Sorun var. Pardon, bir küçük sorun var. Mekansal olarak bu Taşlıca köyüyle üst üste çakışmış gibi midir Phoenix kenti? Evet, burada 2500 yıl önce işte Taşlıca köyünün 4 kilometre güneyinde Hisartepe üzerinde başlayan yaşam, Orta Çağ döneminde işte Fenaket Rum köyünde devam ediyor ve günümüzde de Taşlıca köyünde devam ediyor. Yani bir bağlantısallık var, hiç kopmayan bir yaşam var burada. Bunlar çok iç içe geçmişler. Evet, Anadolu'da da çok alışkınız buna. Hakikaten bir model olması iyi olacak herhalde. Ama çok zor değil mi? Yani bugünün insanlarına bu kadar geriye gidip o gerideki şeyleri işte nasıl diyeyim, belgeleri, fiziki işte arkeolojik bulguları ortaya çıkartıp, yani böyle bir süreklilik ve kesintiler, tabii ki hem süreklilikler hem kesintiler. Ya yani orada böyle bir hikayeyi, anlatıyı oluşturmak, bunun iletişimini yapmak, daha doğrusu hikayeyi belki oluşturmak çok zor değil de bunun iletişimini yapmak, orada oturanların bunu hissetmelerini sağlamak, daha doğrusu bu hikayenin parçası olduklarını hissetmelerini sağlamak çok zor gibi görünüyor. Kesinlikle çok haklısınız. Biz de buradan hareketle tam da Taşlıca köyünün içerisinde atıl durumda bulunan ve 12 yıldır kullanılmayan ilkokul binalarını bir araştırma merkezine ve köy için bir aslında etkinlik alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu bizim değil, bu hepimizin ve burada birbirimizden öğrenen bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Yani iletişim adına ve bu hikayeleri paylaşmak adına ve beraberce koruyabilmek adına. Böyle üsttenci değil, bizim de onlardan öğrenecek çok şeyimizin olduğundan hareketle bunu anlatmaya çalışıyoruz ve bunu mutlulukla söyleyebilirim ki şu anda yöre halkıyla ilişkimiz gayet iyi. Onlar için burada olduğumuzu ve beraberce bu köy için bir şeyler yapabileceğimizi anlatıyoruz. Anlatabildiğimizi düşünüyorum. Kırsal mimarinin korunması zaten başlı başına önemli. Yani antik kent evet tabii ki oradaki kültür varlıkları. Ancak bugünü de korumak durumundayız. İşte Fenaket Rum Köyü'nü de korumak durumundayız. Ve bunların gelecek nesillere de aktarılması çok önemli. Ve ben çocuklardan da özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukları eğitebilirsek çok daha etkili bir koruma modeli yaratabileceğimizi düşünüyorum orta vadede. Aslında bu şeyde biz daha önceki programlarda da Burçin hatırlarsın. Yani bu şeyi mesela... Galatasaray'la ilgili konuşmuştuk. Konuşmuştuk. Evet. Yani bu mutfak mesela mutfak yemek kapları, işte kullanılan şeyler, malzemeler, onların şey kelimeleri falan. Aslında mesela hani burada böyle bir takım kilit şeyler var. Bu nasıl tarihin sürdüğüne ilişkin, bir şeylerin nasıl dev alındığına ilişkin böyle bir takım kilit alanlar var. Bence mutfak onlardan bir tanesi. Yemek o kadar birleştiren bir şey ki yani bin yılları böyle birbirine birleştirendir. Dolayısıyla o yemek kültürü üzerinden bilmiyorum. Siz böyle hali hazırda bir şeyler buldunuz mu? Böyle yakaladınız mı daha doğrusu? Yani işte dediğim gibi işte gastronomi yemek bir tanesi. Belki arkeobotani de var programlarınızın arasında değil mi? O da... Evet, arkeobotani var. Şimdi o yenilikçi bir yaklaşım. Programın başında bahsetmeye çalıştım bu Karya Kersenesos'un özgün yapısını. Onu biraz açmak isterim. Burada çok üretim temelli bir kırsal yaşam organizasyonu vardı. Yani bu özellikle Helenistik dönem boyunca. Yani bir kent merkezi var surlarla çevrili elbette. Ancak antik Yunan dünyasında bu kadar iyi bir örneğini görmediğimiz kırsal yaşam var. Yani antik tarım teraslarıyla, yani o tarihi bahçeler olarak nitelendiriyorum ben bunları. Antik tarım teraslarıyla bütünleşen peyzaj, işte çiftlik yapıları, sarnıçları ve müthiş bir tarımsal üretim potansiyeli var. Biz bunu antik yazarların aktarımlarından biliyoruz. Özellikle Helenistik dönemde bu bölgede üretilen incir, badem, zeytin, zeytinyağı ve işte Rodos şarabı olarak bilinen deniz suyu katılmış şarap. İşte bu bölgeden gitme, Rodos etiketi altında Britanya'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya dağıtılıyor ve bu üretim temelli yaşam aslında hepimizin ortak mirası ve anlatılmaya değer. Ve bahsettiğiniz gibi gastronomi bunun aslında son noktası, yani o sofraya geldiği hali. Ve bugün işte köyde üretim temelli yaşam bir nebze devam etse de daha çok artık tüketime dayalı bir yaşama geçiliyor. İşte biz bu projede hem kendimize hem yöre halkına yeniden bu ortak mirası canlandırmak ve yaşatmak adına beraberce, yani bir ot yemeği, ot kavurması, bunun tarihi nedir? Burada işte bir hurma türü vardı özgün, bugün yok. İşte bunu ancak botani araştırmalarıyla ya da kazı yaparsak ileride arkeobotani ile anlayabiliriz ve yeniden hatırlayabiliriz. Nasıl tepkileri orada yaşayanların sizin projenize katılımları nasıl? Çok müspet. Çünkü biz en başından itibaren ben ve bütün ekipteki arkadaşlar çok şeffaf bir ilişki kuruyoruz. Paylaşıyoruz, yani onların sözlü tarihini de önemsiyoruz. O yemeklere verdikleri adlar, yerlere verdikleri adlar. Beraber gezilere çıkıyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Psikocoğrafik turlara çıkıyoruz ve yörenin her şeyiyle ilgiliyiz yani. Ve onlar bundan çok memnun. Psikocoğrafik dediniz? Psikocoğrafik turlar. Psikocoğrafik. Psiko. Psikolojik coğrafi. Evet, bu da yeni bir kavram. Evet, yani coğrafyayı nasıl algılıyoruz? Coğrafyayı nasıl algılıyoruz? Nasıl anlamlandırıyoruz? Ve ortak dili nasıl bulabiliriz? Bunun da yolu iletişimden ve beraber olmaktan geçiyor, takdir edersiniz. Bu deneysel çalışmanın çok hem bilimsel açıdan hem yöreye dokunması açısından çok güzel sonuçlar doğuracağına hepimiz inançlıyız yani. Evet, oradan da bütün herkese, dünyaya bunu herhalde duyuracaksınız. Biraz da bir şöyle düşünceler geçiyor insanlıktan. Orası bir harabeyken şimdi artık harabe olmayacak. Sunulan bir yere dönüşecek. Buna da tabii muhakkak siz dikkat ediyorsunuzdur. Zaten bu kadar korumacı da var. Beraber çalışıyorsunuz. Aslında bir tür dönüşüm yaratıyor tabii bu tür projeler bir bakıma. Oradaki coğrafyaya, ama bu olumluya doğru gitmesi için o dediğiniz asimetrik turizm gelişimini belki yavaşlatmak için falan da faydalı olacaktır. Onu doğru bir yere koymak için belki, değil mi? Çok haklısınız. Riskler var. Yok sayamayız. Riskler var. Buraya olan ilgi artacaktır. Biz bunun için ne yapıyoruz? Bunun için şunu yapıyoruz. Öncelikle kırsal mimarinin bütün öğelerini belgelemeliyiz. Daha önce böyle bir çalışma olmamıştı. Ve bunun korunması adına da bir kamuoyu yaratılmalı. İşte bakanlığa raporları sunacağız. İşte İKOMOS Milli Komitesi'ne raporumuzu sunacağız ve bütün süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla açıkçası bu süreci yürüterek, fikirleşerek bu risklerin ne kadar azaltabiliriz diye yollar arayacağız. Yani burada desteğe de ihtiyaç var şüphesiz. Evet, başka kaynakları da herhalde siz yarattınız. Bunun hepsi kazı yüzey araştırması kaynağıyla olmuyordur böyle bir projenin, değil mi? Evet, bütün alt programların kendi destekçileri var, kendi ekipleri var ve tabii ki özel sponsorlar var. Bu sosyal sorumluluk projelerine, eğitim projelerine destek hala arıyoruz tabii ki. Ve bunu mutlaka eklemeliyim. Bir çağdaş sanat programımız var. Evet. Biz çağdaş sanatı tıpkı mimari, tarih olduğu gibi arkeolojiden bağımsız düşünemeyiz. Sanatı düşünemeyiz. Ve çünkü çağdaş sanat bugüne bağlıyor. Geçmişten gelen bütün o sanatı, sanata dair her şeyi bugüne bağlıyor ve arkeolojiyi de bağlayabilir. Yöre halkıyla etkileşebilir. Ve buradan çok toplumcu sonuçlar elde edebiliriz diye düşündük biz. O yüzden çağdaş sanat programımız da var. Evet, çok kapsamlı, çok ilginç bir proje. Hakikaten yeni bir şey söylemek isteyen bir arkeolojik arkeolojik alanla ilgili bir proje. Zaten hani kültürel peyzaj dediğimiz zaman akla gelen her şeyi içermeye çalışan programları var. Biz sizinle aslında Marmaris'teki orman yangınları sırasında da sizin çalışmalara katıldığınızı biliyoruz. Onu da konuşmak istiyorduk ama vaktimiz kalmadı. Bu proje gerçekten daha da fazla ilgi derleyecek bir proje. Web siteniz var, değil mi? Oradan da bakabilirler. Evet, evet. www.phoenixprojesi.com'dan bütün gelişmeleri herkes takip edebilir. Bizi ziyaret de edebilirler, bekleriz. Çok evet, güzel. Çok teşekkür ederiz. Tabii ancak bu kadar anlatabildik. İlgilenenler evet, hakikaten gidip görebilirler. Çok teşekkürler geldiğin için ve bize evet, bunları anlattığın evet, için ve böyle güzel bir proje oluşturduğunuz için aslında hepinize teşekkür etmek lazım. Kolay gelsin, evet. Çok daha sağ olun. Da görüşmek ekip, üzere. Ekibim adına ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça İyi kalın. Akşamlar herkese. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.